Mówi tylko dobieranie na myśli, bo Żabko Branie to w super cenie dobieranie. Dobierz maślankę naturalną Mlekpol lub salami pepperoni Bell za złoty 50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 13, więc czas na serwis. Artur Ewertowski. W wieku 88 lat zmarł Jan Ptaszyn-Wróblewski, saksofonista, kompozytor, aranżer i dyrygent, a także prowadzący trójkowe trzy kwadranse jazzu. Służba kontrwywiadu wojskowego ma przygotować raport o ucieczce sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Białoruś, zlecił to szef MON. Między innymi bunt człowieka i jego konsekwencje były wśród tematów maturalnych z języka polskiego. Pozostałe tematy zna już nasza reporterka. Nie żyje Jan Ptaszyn-Wróblewski, saksofonista, kompozytor, aranżer, dyrygent. Te słowa zazwyczaj jako pierwsze umieszcza się w jego biografiach. Dla nas był on jednak przede wszystkim kolegą i mistrzem z radiowego podwórka. W Polskim Radiu pracował bowiem przez ponad pół wieku. Sztandarową audycją Ptaszyna były trzy kwadranse jazzu prezentowane przez niego na antenie Trójki nieprzerwanie od 1970 roku aż do ostatniego poniedziałku. Tak o pracy w Trójce mówił na antenie podczas urodzin stacji 1 kwietnia. Różni ciekawi jazzmeni pojawiali się ni stąd, ni zowąd w trójkowych studiach i realizowali swoje najnowsze pomysły. To się wszystko rozbuchało potwornie, nawet trudno sobie wyobrazić, ile nagrań wychodziło z redakcji trójkowych, a ile nagrań z różnych innych. Żeby było śmieszniej, one wszystkie przecież trafiały w to samo miejsce, do centralnej fonoteki i były równie dostępne dla wszystkich programów, a jednak istniało coś w rodzaju piekielnej konkurencji między głównie trójką i jedynką. Kto zrobi czegoś więcej? Kto zrobi coś ciekawszego? Kto kogo bardziej zaskoczy? Nie wiem, skąd się takie rzeczy brały, ale się brały. Jan Ptaszyn-Wróblewski miał 88 lat. O 15 na antenie poświęcone mu specjalne wydanie w tonacji Trójki. Minister Obrony Narodowej poprosił Służbę Kontrwywiadu Wojskowego o raport na temat sędziego Tomasza Szmyta. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że sprawa ta musi zostać wyjaśniona. Wskazał, że ważne jest ustalenie, jak długo sędzia, który zbiegł na Białoruś, miał powiązania ze wschodnimi służbami. To widać, jakie miał inspiracje i czy działał w tym zakresie przez wiele lat. Czy to było działanie na rzecz innego państwa? To musi zostać wyjaśnione. Czy to było działanie o charakterze agenturalnym po prostu wcześniej podczas pobytu tutaj w Polsce? Jeżeli tak by było, to wnioski muszą być wyciągnięte. Białoruskie media poinformowały wczoraj, że sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Szmyt uciekł na Białoruś i poprosił o azyl polityczny. Bunt i jego konsekwencje dla człowieka oraz jak relacje z drugą osobą kształtują człowieka to tematy, z którymi mierzyli się na języku polskim tegoroczni maturzyści. Punktualnie o 13 zakończyli pisać egzamin. Przed 9 LO w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Witaj, Martyno. Dzień dobry. Powiedz, jak zdający ocenili tematy. No, bardzo miło było patrzeć na uśmiechnięte twarze zdających, którzy wychodzili ze szkoły. Zdecydowana większość maturzystów była zadowolona. Mówili, że tematy były przyjemne i można było dopasować do nich wiele lektur, więc to też słowa maturzystów z 9 LO w Warszawie. Nie da się tego egzaminu nie zdać. Połowa na wiedzę, ale połowa na zrozumienie tekstu. Dało radę. Nic, na co nie byłbym przygotowany. O relacjach z drugą osobą, jak wpływają na człowieka, jak kształtują. Użyłam potopu, zbrodni i kary. To był temat, pod który można było podpisać tak naprawdę, myślę, całkiem sporo lektur. Chociażby opowieść o Cezarym Berryce. O buncie. Ja pisałem o Antygonie i o Prometeuszu. Moim zdaniem było proste. A poza wypracowaniem zdający musieli poradzić sobie z testem literacko-historycznym i częścią egzaminu nazwaną Język Polski w użyciu, gdzie między innymi musieli napisać notatkę syntetyzującą. Żeby zdać, trzeba mieć minimum 30% punktów możliwych do zdobycia, a jutro o 9:00 drugi obowiązkowy egzamin – matematyka. A relacjonowała Martyna Szymczakowska. Rosja nie rezygnuje ze współpracy z Zachodem, oświadczył Władimir Putin na ceremonii inauguracji 5. kadencji prezydenckiej. Uroczystości odbyły się na Kremlu. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.

To Trójka i wraz z nami już po Oxford Drama Bowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pomyślałem, dobrze cię słyszeć tu. Jak dobrze cię widzieć po długiej przerwie tu u nas w studiu trójkowym. Powiem ci tak, że wybieraliśmy utwory na dziś i stwierdziliśmy, że Kaktusa nie może zabraknąć. Słuchaj, bardzo mnie to cieszy i ja nie wiem, czy to nie będzie premiera tego utworu na tej antenie. Kaktusa? No. Nie, chyba jak byłaś u mnie kiedyś gościem dawno temu, to graliśmy to. Okej. Okay. Ale to było w środku nocy, zdaje się, także to może to właściwie tak jakby nie było. Swoją drogą, to nie przyniosłaś niczego z piórkami, tak jak przy pierwszej płycie. Bo wiesz, ja już nie obrastam w piórka. Dobrze, to w takim razie kujesz jak kaktus, rozumiem. Nie, ja teraz płonę. Sprawdzimy to potem. Dobrze. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty zwoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, pewnie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Warszawa zmieści się w środku, sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się, siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum, rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios, różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Czuję siłę, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum, rozumiem ma. Trójce Bowska i no, ten śmiech. Ten śmiech jest w piosence, to nie, tak. Nie na żywo zupełnie. W tej chwili chociaż przez całą emisję utworu troszkę podśpiewywałaś tę piosenkę. Wiesz, ona, ja myślę, że ja o każdej porze dnia i nocy jestem w stanie od środka i od końca ją zaśpiewać. Prawda jest taka, że miałaś troszkę szczęścia, bo właściwie nie do końca znana artystka dostała propozycję zaśpiewania piosenki w niezwykle popularnym serialu telewizyjnym. To dobrze brzmi, a było jeszcze inaczej. Mianowicie w ogóle nieznana artystka. nikomu nieznana i nawet taka, co jeszcze nie zadebiutowała, dostała propozycję użycia jej piosenki w czołówce serialu. I to zawdzięczam producentce tego serialu. Pani Dorocie Kośmickiej. Także jestem jej wdzięczna za to, ponieważ w pewnym sensie dzięki temu bardzo szeroko mój pierwszy singiel ever poniósł się w świat. I to było coś ważnego i dzięki temu gdzieś zaistniałam na rynku, który jest tak trudny, bo jest tak wielu młodych, zdolnych bardzo muzyków, którym jest trudno zaistnieć. No ale kiedy tylko wysłałaś nam swoją płytę, jak wspomniałem o piórkach, które były dołączone do płyty, jak to wszystko rozsypało mi się w redakcji, to stwierdziłem, że skoro jest tak lotną artystką, to muszę ją zaprosić do Trójki i spotkaliśmy się właściwie zaraz po premierze twojego debiutu. Tak, jestem ci wdzięczna bardzo za tą możliwość bycia w radio, które w moim domu grało przez całe moje dzieciństwo, więc to pamiętam ten moment, kiedy tutaj się spotkaliśmy. No i od Kaktusa to było w 2016 roku, no już trochę czasu minęło, a ja zdążyłam wydać 5 albumów. No więc troszkę i mało tego, dzisiaj mamy okazję posłuchać czegoś, czego nie słyszał jeszcze świat. Tak, jest to ekscytujące. Piosenka Płonie las. Piosenka, tak zastanawiałem się, czy to miał być utwór ekologiczny, czy to miał być utwór folkowy, bo to wszystko gdzieś tam troszkę tego w nim jest. Ja nie wiem. Ty już jesteś, ponieważ ta piosenka jeszcze nie poszła w eter. No, ja już natomiast ją słyszałem, ty oczywiście. Już ją słyszałeś. To, no, oczywiście wiesz, ty jeszcze nie słyszałeś. Co ty, nigdy. Ale tytuł jest zwodniczy, dlatego że nie ma tam ani jednego drzewa, na przykład w teledysku. Nie pojawia się, wręcz przeciwnie, jest pustynia. Tak przewrotnie. Więc nie wiem, czy jest ekologiczny. Chyba nie. Wręcz przeciwnie. Ale to już chyba muszę oddać słuchaczom, by oni ocenili, by oni sobie tłumaczyli tą piosenkę. To jest zawsze dla mnie najbardziej ekscytujący moment. Co oni usłyszą? Co państwo usłyszycie? No nie jest to powtórka z Płoną góry, płoną lasy. To zupełnie inny klimat. No myślę, że jest tak czasem nawet transowo w tej piosence. O tym chciałem powiedzieć, że właśnie ta transowość powoduje, że ja dzisiaj posłuchałem tego utworu kilka razy z rzędu. Dlatego, że stwierdziłem, że on tak fajnie wchodzi i zostaje, że nie chcesz się z nim rozstawać. Cieszę się. To chyba największy komplement, ponieważ to jest zawsze mój cel, że... Znaczy, celem jest w ogóle pisanie piosenek i ja jakby tworząc piosenki nie myślę o odbiorcy, tylko myślę o tej piosence i o tym, że ona ma być najlepszą wersją siebie i ma dokładnie przekazywać taką emocję i mnie wzruszać. Tak, w taki sposób, w jaki bym chciała, żeby w ogóle piosenki na mnie działały. Bo tego szukam w muzyce. Ale wzruszenie to jest coś szerokiego. Myślę, że rozumiem to szerzej niż może to słowo tak naprawdę znaczy. Czyli, że chodzi o to, że ma mnie po prostu poruszać muzyka i jakoś obejmować. I jeśli ty chcesz włączyć tą piosenkę jeszcze raz, to jest właśnie to, o co mi tak naprawdę chodzi. Czyli żebyś chciał jakby przeżyć jeszcze raz to, co gdzieś w tej piosence jest zawarte. Bo myślę, że w muzyce są właśnie te emocje gdzieś zawarte. W takiej krótkiej informacji prasowej, bo ona była taka króciutka mniej więcej, było zawarte to, że to jest Nowa Bobowska, nowa ty, nowe twoje emocje, nowy fragment twojego życia przelany na tekst piosenki i na dźwięki piosenki. I fakt, że śpiewasz troszkę inaczej, to myślę, że ten utwór będzie dla twoich fanów dotychczasowych dość sporym zaskoczeniem, bo to jest inna Bobowska. Ja bym cię nie poznał. Myślę, że łączę już... Ta piosenka się w jakiś sposób z moją płytą Dzika, między innymi też dlatego, że pisaliśmy te numery razem z Archim, producentem tej płyty i też producentem utworu Płonie las. Natomiast no, głos jest takim instrumentem, który niezwykle dynamicznie zmienia się wraz ze zmianami, które dzieją się w człowieku. Więc im, z emocjami. Tak, im te zmiany są mocniejsze, tym bardziej to się odzwierciedla w muzyce, więc... To dobrze. Cieszę się, że brzmi inaczej, bo ta przemiana jest mi potrzebna, tak mi się wydaje. Ja czuję, że jestem w dobrym teraz momencie dla siebie. Czy ktoś, kto słyszał te dźwięki, które będą na płycie, miał takie odczucie jak ja, że tak jak ten pierwszy utwór jest bardzo przebojowy, to kolejne są również w podobnym klimacie, takim w sensie łatwości dotarcia do odbiorcy? Nie wiem tego. Bo jak inni ludzie... Ja nie mówię o tym, że są proste piosenki, bo to o co innego chodzi. O emocjonalne dotarcie do odbiorcy chodzi mi. Powiem ci szczerze, że chciałabym znać odpowiedź na to pytanie, ale na przykład znam takie osoby, które mówiły mi, że Płonie las właśnie nie jest takie łatwe w odbiorze, więc ta percepcja jest bardzo taka subiektywna. Chciałabym wierzyć, że tak jest, bo ja mam poczucie, że to jest właśnie klucz dobrej piosenki, że ona ma trafić stosunkowo szybko w ten czuły punkt, który powinna. Jeśli chcesz posłuchać więcej, to mogę ci, wiesz, wysłać taki przedpremierowy odsłuch. Koniecznie wyślij. Dobrze. Troszkę mi się daje we znaki alergia, która w tej chwili wszystkich atakuje. Ciebie słyszę, że nie masz to szczęścia. Ja, wiesz co, szalałam z katarem i dzisiaj pierwszy dzień, kiedy naprawdę tego tak bardzo nie słychać, także nie rozumiem, co czujesz. To wspięcie z okazji przyjścia do trójki, to do nas w takim razie. Dziękuję ci bardzo. Ja myślę, że pewnie parę osób, jeśli państwu ten twór się spodoba, to proszę teraz włączyć w swoim telefonie nagrywanie, żeby można było go tworzyć więcej niż raz, bo my go zagramy raz tylko i premiera dopiero tak naprawdę jutro, więc jutro szansa na więcej. Tak, ale premiera jutro, co oznacza, że ona wjeżdża w stream, jak to brzmi, co za slang, czyli będzie już dostępna we wszystkich streamingach, gdziekolwiek państwo słuchacie muzyki, już o północy, w nocy o północy, także będzie można od północy zapętlać. A myślę, że to jest taka piosenka, którą właśnie w nocy o północy można zapętlić, że ona ma ten nocny taki, taką nocną atmosferę, że dobrze będzie brzmiała. To umówmy się, że zapomnijmy, że jesteśmy na żywo w radiu, gdybyś mogła specjalnie dla nas, jak to się mówi podczas nagrywania, zapowiedzieć piosenkę. Drodzy państwo, słuchacze Trójki, zapraszam bardzo na odsłuch mojego najnowszego singla, którego premiera już za chwilkę, a przedpremiera właśnie teraz na antenie Trójki, a nosi on tytuł Płonie las. Bowska. Płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Płonę jak płonie las, bez pamięci, bez miar.

Szlugi i zespół X, ulica Miła, już najbliższy czwartek, czyli nowy singiel X-ów. Trójka w tej chwili za 16 minut, godzina 14. Fajny film. Już tylko 3 dni dzielą nas od rozpoczęcia festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Dziś zapowiemy więc imprezy towarzyszące, szczególnie, że jedna z nich rozpoczyna się już jutro. A z reprezentującym festiwal Mateuszem Górą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Już niedługo wielka prezentacja filmów dokumentalnych z całego świata, ale festiwal Millennium Dogs Against Gravity to przecież nie tylko te projekcje filmowe, chociaż to na pewno jest na nim najważniejsze, spotkania z gośćmi, rozmowy. W tym roku również macie wiele wydarzeń towarzyszących, o czym powinniśmy przede wszystkim pamiętać. Zawsze cieszymy się, że festiwal tak naprawdę jest idealnym miejscem, żeby się spotkać, żeby porozmawiać o filmach. Mamy ponad 100 właśnie sesji Q&A, czyli spotkań z bohaterami, twórcami, bohaterkami, twórczyniami filmów po seansach, ale oprócz tego co roku staramy się przygotować kilkanaście spotkań, które są w jakiś sposób pogłębieniem tematu filmu, o też albo część dyskusji. W tym roku będziemy mieć dyskusję o rzekach z WWF Polska, będziemy mieć dyskusję o Strefie Gazy z Amnesty International Polska, czyli z naszymi wieloletnimi partnerami, ale są też takie wydarzenia, które traktujemy jako rodzaj eksperymentu. I w tym na roku przykład? Zapraszamy na film Menu Przyjemności, wybitnego twórcy dokumentalnego, mistrza kina dokumentalnego Wisemana, który opowiada o rodzinie, która posiada 3 restauracje z gwiazdkami Michelin na południu Francji. A ponieważ film trwa 4 godziny, stwierdziliśmy, że przygotujemy specjalne menu, żeby nasi goście, nasi widzowie mogli jeść w trakcie seansu. Takie godne gwiazdek Michelin? Jest to trochę na przekór temu, co widzimy w filmie, bo rzeczywiście restauracje, które widzimy, bazują na wielu mięsnych potrawach. My stwierdziliśmy, że żeby ten pokaz był dostępny, jako że jesteśmy, Warszawa jest jednym z najbardziej wegańskich miast na świecie, przygotujemy wegańską wersję. Takie przekąski, które będą rozpakowywali widzowie co godzinę na dźwięk dzwoneczka i one będą oznaczone cyferkami i w jakiś sposób pasują do tego, co widzimy na ekranie. Są jakimś rodzajem dialogu z tym, jakie dania widzimy na ekranie, więc ten smaczny seans będzie czekał nas w ostatnią niedzielę festiwalu, 19 maja. Czyli uczta już nie tylko dla duszy, ale i dla ciała, no i też powiedziałbym jakaś prowokacja, bo proponujecie przewrotnie to, czego właściwie w kinie nie powinno się robić i co zawsze widzom przeszkadza. Staramy się tak zapakować te wszystkie rzeczy, żeby nie przeszkadzały nam bardzo w odbiorze, ale myślimy też, że ten film jest rzeczywiście taką pochwałą jedzenia, pochwałą kultury jedzenia, więc czujemy, że to jest bardziej dopełnienie niż przeszkadzanie w tym przypadku. No i przede wszystkim będzie na pewno smacznie i będzie można spokojnie przyjść i 4 godziny w kinie spędzić, nie tylko dlatego, że film jest ściągający i wspaniały, ale też dlatego, że nie będziemy też zmęczeni, będziemy mogli coś przegryźć i na pewno nam to doda energii do wytrzymania podczas tego seansu. To oczywiście jeden z wielu waszych oryginalnych pomysłów na wydarzenia festiwalowe. Będziemy też mieli performance z Fundacją w Stronę Dialogu, który odbędzie się w sobotę i będzie on polegał na obecności performerów i performerek, którzy są pochodzenia romskiego w przestrzeni Kinoteki przednią i w hali głównej. Będzie takie spotkanie i taka możliwość spróbowania kultury romskiej, bo jak wskazują badania, większość z nas nie zna nikogo nawet, kto miałby pochodzenie romskie. Więc rzeczywiście jest mała taka przestrzeń do takich spotkań na co dzień, więc my stworzymy ją w kinie. Ja znam i wszyscy znamy na przykład Edyta Górniak. No to takie nazwiska, o których pewnie nie myślimy w tych kategoriach, rzeczywiście znamy. Natomiast to faktycznie w takim życiu codziennym ta społeczność jest mało znana Polakom, Polkom, na co zwraca właśnie uwagę też kampania Fundacji w Stronę Dialogu i na co my będziemy zwracali razem z nimi uwagę podczas festiwalu. Jeszcze dodam o jedno wydarzeniu, bo ono rzeczywiście jest bardzo, bardzo interesujące. Jest to występ pierwszego na świecie muzyka cyborga, który przyjedzie do nas z Hiszpanii. Mamy film Ja, cyborg, który opowiada o młodym bohaterze, który jest muzykiem i decyduje się na wszczepienie sobie takich płytek pod skroń, które są połączone z kanałem słuchowym, dzięki którym jest w stanie odbierać fale przychodzące z kosmosu, więc realnie jest w stanie słyszeć kosmos. I później z tego materiału, który gromadzi dzięki swojej głowie, robi muzykę. I nie tylko będziemy mogli wziąć udział w spotkaniu z nim, ale też wystąpi dla nas, więc zapraszamy, to będzie 13 maja specjalny pokaz filmu, po którym odbędzie się rozmowa a po niej jeszcze performance pierwszego w historii muzyki Cyborga. A do kiedy wystawa, którą otwieracie jeszcze przed festiwalem, czyli 8 maja? 8 maja otworzymy wystawę imprezy Libuszy Jarcowiakowej. Ona jest bohaterką filmu Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała, Klary Tasowskiej, który miał swoją premierę na Berlinale. Opowiada właśnie o życiu Libusze, która teraz jest nazywana czechosłowacką na Goldin, została odkryta, ale tak naprawdę dobiegając do 70. Natomiast przez lata nikt nie rozumiał trochę jej sztuki i zdjęć, które były bardzo charakterystyczne, zawsze skoncentrowane na pewnym detalu, takie surowe. I została w końcu odkryta, przyjedzie do Polski, spotka się z widownią. Od 8 do 19 maja w BWA Warszawa pokażemy jej zdjęcia, a w czasie festiwalu odbędą się spotkania z nią. Z Mateuszem Górą z grona organizatorów festiwalu Millennium Dogs Against Gravity rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jeśli Państwo chcą się wybrać na ten festiwal, to możemy to Państwu umożliwić. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Mamy wyjściówki. Chyba ja dzisiaj przeczytałem tekst, który napisał Bartosz Sander. Polacy kontra jedna Luna, narodowy wstyd za reprezentantkę. Swoją drogą, faktycznie Luna jest oskarżana o nie wiadomo co, a jest to młoda, zdolna dziewczyna, która będzie Polskę reprezentowała w tym roku podczas Eurowizji i wszyscy powinniśmy jednak mimo wszystko za nią trzymać kciuki, tym bardziej, że utwór jest naprawdę niezły. The Tower. Looking for a miracle, waiting for a sign to catch me. Gotta find a way back home, alone, alone, alone. Hoping for a star to fall, something I can make a wish on. Could it be that I'm the fool, but I'm we all, we all, we all.